16 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Wybiło samo południe, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Anna Kowalik-Brankati. Tylko wczoraj było prawie 350 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W ciągu weekendu ponad 500. Nowe dane epidemiczne to ponad 12 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Rośnie liczba osób w szpitalach. Jest wyrok dla kierowcy, który pędził autem i zabił pieszego na pasach w Warszawie. Ma trafić do więzienia na prawie 8 lat. Ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zanotowano w miniony weekend Straż Graniczna. Tylko wczoraj takich prób było 346, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Wydaliśmy 58 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Dzień wcześniej, w sobotę, było takich prób 212, 31 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Łącznie od 26 października wydanych zostało już 1692 postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Te osoby otrzymały jednocześnie zakaz wjazdu na teren strefy Schengen na okres 3 lat. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Rok temu, od stycznia do listopada, takich prób było zaledwie 95. Rzeczniczka straży dodała, że wkrótce do strefy objętej stanem wyjątkowym będzie mogła wjechać grupa dziennikarzy. Czekamy też na wytyczne. Być może będzie to jednorazowo 100 osób, ale tutaj proszę pamiętać, że na pewno to będą te zezwolenia na wjazd na ten obszar wydawane okresowo, więc być może państwo będą się po prostu musieli rotować co jakiś czas. Anna Michalska powiedziała też, że w ośrodkach dla cudzoziemców przebywa ponad 1800 osób, z których ponad 1200 to obywatele Iraku. W tym tygodniu część z nich ma wrócić do swojego kraju. Na granicy z Białorusią Polska wygrywa starcie z reżimem w Mińsku, powiedział w wywiadzie dla tygodnika Sieci prezydent Andrzej Duda. Porównał obecne wydarzenia z kryzysem migracyjnym sprzed 6 lat i podkreślił, że dziś skala tego zjawiska jest zdecydowanie mniejsza. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że po raz pierwszy od wielu dekad integralność naszego terytorium jest zagrożona. Zwracając się wczoraj do funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji i żołnierzy, z którymi spotkał się w Krynkach, zapewnił, że są i będą wspierani. Zapowiedział też międzynarodowe działania. Chcę też obiecać wam, że nie dopuścimy do tego, żeby ktokolwiek poniewierał mundurem polskim i waszą pracą, waszą służbą, którą pełnicie z taką godnością. Cały aparat państwa polskiego stoi za wami, a ja zrobię wszystko dla naszych obywateli i dla was, żeby uświadomić wszystkim naszym sojusznikom za oceanem i tym w zachodniej Europie, z jakim realnym niebezpieczeństwem się mierzymy. Po to, żeby uniknąć tego najgorszego. Premier ocenił, że sytuacja na granicy nie jest łatwa i gdyby nie funkcjonariusze, którzy jej strzegą, reżim białoruski postępowałby coraz śmielej. Minionej doby zarejestrowano 12 334 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To o 29% więcej niż tydzień temu. Zmarło 8 zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że liczba hospitalizacji wzrosła o ponad 600. Dość duża liczba osób trafiła do polskich szpitali, to jest w ciągu doby 625 pacjentów. W tej chwili mamy w polskich szpitalach 17 358 chorych. Także wzrosła liczba osób, które są hospitalizowane w WOJOM-ach, to jest 39 w ciągu ostatniej doby. Do respiratorów podłączonych jest 1526 pacjentów. Osoby pełnoletnie od jutra będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie, poinformował o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że nie ma dużego zainteresowania grup, które mają refundowane szczepienia przeciwko grypie, stąd też szybka decyzja ministra zdrowia o uruchomieniu od jutra szczepień dla osób w wieku 18+. Od dziś pełny lockdown zaczyna obowiązywać w Austrii. W Czechach natomiast wracają testy przesiewowe na koronawirusa w zakładach pracy. A na Słowacji osoby niezaszczepione od dziś nie mają wstępu m.in. do galerii handlowych. Od dziś osoba niezaszczepiona przeciwko COVID-19 ma na Słowacji dostęp tylko do miejsc oferujących podstawowe produkty lub usługi, na przykład do aptek, drogerii, sklepów spożywczych, placówek bankowych lub urzędów pocztowych. Część obowiązujących restrykcji dotyczy także osób zaszczepionych i ozdrowieńców. W powiatach z najgorszą sytuacją epidemiczną całkowicie zamknięte są siłownie, kluby fitness i hotele, a restauracje mogą wydawać tylko posiłki na wynos. Słowacki rząd zdecydował też o regularnym testowaniu osób niezaszczepionych w zakładach.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. To 10 minut dokładnie po godzinie 12. Marek Wiernik, witam Państwa. W trójce nasza tonacja, czyli gramy i śpiewamy po polsku, tylko i wyłącznie. Anna Regulska realizuje program, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. No i żeby się wszystko zgadzało, to zaczniemy od razu od zespołu o nazwie The Polish. A jako, że jeszcze lobbuje miłość i kochanie, to piosenka zatytułowana Kochanie i jeszcze raz zwracam uwagę na grupę o nazwie The Polish. Trzeci Polskiego Radia, nasza tonacja tylko po polsku, The Polish, tak nazywa się grupa. Dużo będzie nowych twarzy do godziny 13 i tak sobie robimy też już małe podsumowanie tego, co się wydarzyło w tym pomału już mijającym roku. Natomiast wracając do zespołu The Polish, to nie są nowe twarze, od razu wyjaśniam, bo to Wojtek Yellow Żółty powołał tę orkiestrę do działania. To ja jeszcze może przypomnę, połowa lat 90. mniej więcej grupa Akurat. No myślę, że słuchacze kojarzą doskonale ten zespół. Bielsko-biała, pop, punk, ska, reggae. W tej chwili Yellow Żółty twierdzi, że zespół The Polish gra rock, psychologicznie zaangażowane. No to niech tak zostanie. No będziemy się przyglądać scenie pop. Będzie mainstreamowy rock, czyli mówiąc bardziej po polsku rock środka, i przyjrzymy się temu, co dzieje się na scenie reggae, bo to zawsze mocna ta scena z pozytywnymi wibracjami u nas była. No ale teraz przy okazji powędrujemy sobie po Polsce i teraz będzie grupa o nazwie Billy Fingers. I to jest też ciekawa orkiestra utworzona przez Adriana Gąsiora. To ja bardziej będzie czytelne, jak powiem, że Afgan. Afgan to jest ten człowiek z negatywu, Penny Lane, zasłużony artysta, który jeszcze ma obok siebie Bartka Słatyńskiego, Zawalanż na przykład, jeszcze jest śpiewająca dziewczyna, Maja Lepianka, tak nazywa się. I Bartek i Maja z Brzeszcz, to jest ciekawe miejsce na scenie muzycznej. Dużo interesujących zespołów artystów stamtąd się wywodzi. Billy Fingers, tak nazywa się grupa, no i propozycja tegoroczna zatytułowana Idę. Projekt wymyślony przez Afgana, kiedyś negatyw Penny Lane. No ciekawie to wygląda, bo Billy Fingers, wcześniej The Polish, teraz będzie projekt Chanela, więc takie obcojęzyczne nazwy, ale artyści śpiewają, nagrywają w naszym ojczystym języku utwory i już wywołałem Chanel, bo taka była pierwsza nazwa zespołu i to też jest ciekawa historia, bo to 30 lat temu się wydarzyło podczas Festiwalu Opolskiego, 91 rok, zespół Chanel po raz pierwszy zaprezentował się, Justyna na wokalu, Marcin, Darek, potem długa, długa przerwa, no i zespół odrodził się i ja mam tu przed sobą płytę, bardzo ładnie wydana, epka z 5 utworami, bardzo ładna pani na okładce, projekt Chanel Jestem, tak nazywa się ten krążek. No to co, posłuchamy. Utwór nosi tytuł Dzień za dniem. Dzień za dniem, wolna wietrze, odpływa w przestrzeń, przelewa. No, ciekawa propozycja z Wałbrzycha. Tym razem projekt Chanel, tak nazywa się ta grupa. Nasza tonacja w Trójce. Przyglądamy się polskiej scenie muzycznej Anno Domini 2021. Mówiłem o tym, iż będą różne klimaty, różne gatunki i przyszedł czas na pozytywne wibracje. No właśnie, ta nasza polska scena reggae kilka dekad temu, no mówiło się, nawet w Europie się pojawiły różne artykuły, wzmianki o tym, jak wiele zespołów gra reggae, przecież odbywały się festiwale, przeglądy, konkursy, bardzo mocny regałowy rynek mieliśmy i chyba mamy, tylko on gdzieś jest bardziej teraz ukryty. Odezwał się zespół Bez Ceregieli, to jest grupa, no jedna z wielu śląskich grup regowych, grają w tej orkiestrze ludzie z Żywicy, taka formacja rdza, ulica na przykład, no w każdym razie towarzystwo z Bytomia chyba i z okolic. 2 lata pod tym szyldem funkcjonuje band o nazwie Bez Ceregieli, na przodzie wokalista Brodaty Zbir. Utwór o tytule Nowy Dzień. Cieszę, że masz czas i dopóki żyjesz, będzie nie na start, że stawkę swą podbijesz. Nie możesz ciągle stać, bo zapadniesz się pod ziemię, a możesz zlecieć jak tak unosić się na niebie. Zmożesz się nim, daj, utrzymaj to dla siebie. Wiedz, co w sercu masz, to na świat się wyleje. Leje, leje, leje. Na świat się Dzień to twój czas, nowy dzień, nowy dzień, nowy dzień to twój czas, nowy dzień, nowy dzień, nowy dzień to twój czas, to twój czas, to twój czas. Radia, 12:31 minut i to są właśnie pozytywne wibracje. Można się fajnie zrelaksować przy tej muzyce. Śląska grupa Bez Ceregieli, nowa propozycja, nowy dzień. No to teraz na Mazowsze sobie wyskoczymy. Jest taka artystka, no już, która od kilku dobrych lat śpiewa. Wygrywała różne ważne konkursy i telewizyjne również. Nazywa się Maja Kapłon. Z okolic Teresina, o ile się dobrze orientuję. No w każdym razie i Uniwersytet Warszawski, i studia, i pisze teksty, i komponuje, i naprawdę warto zainteresować się tą panią. Maja Kapłon od 5 lat nagrywa i występuje z zespołem z Żyrardowa. Grupa nosi nazwę Dandysi. A zatem Maja Kapłon i Dandysi, a piosenka o tytule Północny wiatr. Chociaż jest nasza tonacja w Trójce i nasi ludzie grają i śpiewają. Maja Kapłon, zespół Dandysi, Północny Wiatr. Proszę Państwa, no to teraz będzie taka rubryka stała, polska klasyka wedle majstra Wiernika, i pomyślałem sobie o tym, aby przypomnieć Państwu ponownie jeden z tych wspaniałych utworów z repertuaru Andrzej Zaucha. Kilka tygodni temu przypominałem Państwu tę piosenkę Byłaś serca biciem, o ten utwór chodzi. Artysta niezwykły, cieszy mnie bardzo renesans popularności Andrzeja, bo jak występował, koncertował, festiwale, programy telewizyjne, wydaje mi się, że trochę wyprzedził epokę, nie do końca był doceniany, no ale teraz na szczęście powróciły jego i piosenki właśnie, i koncerty z utworami z repertuaru Andrzeja. I teraz przechodzę do artysty. To nie jest nowa twarz, chociaż zrobił furorę w takim programie telewizyjnym Twoja twarz i tak dalej. To jest ciekawa postać, bo to jest prawnik, bardzo dobry, specjalizuje się w prawie handlowym. Przy okazji, teraz nie wiadomo co przy jakiej okazji, przy okazji dobrze śpiewa, gra na gitarze, na fortepianie, śpiewał z taką grupą Sound and Grace na przykład, no i te występy telewizyjne, wcielał się w Niemena, no a ten program telewizyjny w finale wygrał, wcielając się w postać Roberta Planta z Zeppelinów. No i teraz Filip, tak jest, Filip Lato, to on będzie postanowił przypomnieć po swojemu, nie wcielając się absolutnie, Filip postanowił przypomnieć piosenkę Andrzeja Zauchy Byłaś serca biciem. Proszę posłuchać i ocenić. Shit. czujesz. Ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod swe okna wie, gdzie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życie, marzenie moich echem, winem, wiatrem, byłaś serca bicie. Trzydziestolatkowie postrzegają przebój sprzed wielu, wielu lat Andrzeja Zauchy. Byłaś serca biciem. Filip Lato w roli głównej. Nasza tonacja w Trójce to teraz tak będzie bardziej rockowo, mainstreamowo rockowo. Zespół nazywa się Alpha Dog. No i już istnieje kilka dobrych lat. Początkowo pod szyldem Alpha Dog, teraz już to razem pisane, Alpha Dog, Poznań, Strzelce Krajeńskie, bo cały czas sobie wędrujemy po Polsce. Na czele formacji stoi Sergiusz Paszkiewicz. Pierwsza płyta 5 lat temu, no i teraz mamy nowy album zatytułowany Horyzonty. No to bardzo proszę, Delta na wokalu, Alpha Dog w utworze Horyzont. We'll be right back. smaczna polska muzyka z różnych miejsc w kraju. Alpha Dog, tak nazywa się zespół. No ładnie to zabrzmiało, to teraz może jeszcze zajrzymy do Warszawy ponownie. Kolumbia, młody zespół, zadebiutował w tym roku właśnie, chociaż wcześniej już muzycy tej formacji grali w innych składach. Tomek Sierpiński, Animal Bar, taki był zespół. No to proszę posłuchać. Utwór nosi tytuł Przetańczmy, zespół nazywa się bardzo ładnie Kolumbia. Czekał zachęcony twoim brakiem. A ty bez pardonu wchodzisz w moje sny. A ty bez powodu narzucasz rytm. A ty odwracasz się i unosisz brwi. Ale a ty bez pardonu wchodzisz w moje sny. A ty bez powodu narzucasz rytm. A ty odwracasz się i unosisz brwi. Ale a teraz łapmy. A teraz zacznij. Czy kiedyś wspomnisz mnie, czy zmienisz nam mój śmiech? Czy może będę jak ten zbieg z więzienia o zaostrzonym rygorze? I może nie zdążę na pociąg do twojej głowy. Może to dobrze, choć w to wątpię, choć nie sądzę. A ty bez pardonu wchodzisz w moje sny. A ty bez powodu narzucasz rytm. A ty odwracasz się i unosisz brwi. A my. A ty bez pardonu wchodzisz w moje sny. A ty bez powodu narzucasz rytm. A ty odwracasz się i unosisz brwi. A my. A teraz łapmy. A teraz zaśnij. Co za czas, by żyć, by oddychać pełną piersią. Co za czas na krzyk, co za czas, by być. Przyszło nam biec w tę samą stronę. Nie zwalnij, bo po piętach wyprze nam strach. Przyszło na biec w tę samą stronę. Nie zwalniaj mnie. Co za czas, by żyć, by oddychać pełną piersią. Co za czas na krzyk, co za czas, by być. Czasami śmiech, czasem łzy słone. Poszukaj mnie, gdy pójdę w czarną noc sam. Ogrzewaj, leć, ukaż, gdy płonę. Nie puszczaj. A teraz łapmy. Co za czas, czas, by być. Przyszło nam biec w tę samą stronę. Nie zwalnij, bo po piętach depcze nam strach. Przyszło nam biec w tę samą stronę. Nowa polska muzyka rozrywkowa, a w Trójce Kolumbia, tak nazywa się ta warszawska orkiestra. Proszę Państwa, kolejny kawerek będzie. Mam ze sobą płytę Marka Dyjaka, Kobiety, tak zatytułowano. Mieliśmy już kawerek Andrzeja Zauchy, teraz będzie grupy Hej. Marek Dyjak, okazjonalnie aktor, ale i nagrywający już chyba kilkanaście płyt nagrał. No to proszę posłuchać. Sik, Marek Dyjak. dobijaj się, nie otworzę ci. Nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie ma siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak? Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak? Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie. No, prawie jak Bregowicz, prawie jak Kasia Nosowska, to był Marek Dyjak. No i to już prawie wszystko, nasza tonacja w trójce. Marek Wiernik, ja już dziękuję, wraz ze mną Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz, Messier Premier, a no właśnie, tak nazywa się zespół z Wrocławia. Późno, chodzimy spać. Tłuczonego szkła, sam nie wiem o co gram. Ty czule łapiesz mnie za kraj, na mnie blada, blada strach, irytujesz mnie. Myślę to tylko kuczki sen, czuję piasek gdzieś na mnie, sam nie wiem o co gram. A my późno chodzimy spać, chodzimy spać. I niech wydaje ci się, że wszyscy dookoła nas są pewni. My późno chodzimy spać. Zapraszamy do reklamy.